Sukali mingi, boko la panza pe boko boya na te. Esengo mingi na motema, bolingo na noya sika. Lobi na lobi, mobali oyo azali sema be. Na ebite loko eko sakinga ye. Bolingo eko mi bololo. Bolingwe komi akala Nazali kolobela yo Ezaleli ya mabala ya sika Lokola angana yo tolingani mingi ye Toluka mwae ya kubanda lipela Sai mingi na motema Baboti na biso babala na kala Jilelo yo bazali na makwela Tele matoke nekota la baboti Bae bisa biso sekele Yali bala Kabo mama bolingo na we Na kosala nini polo linganga Kabo mama bambanda na bambaka Baiko suwe tonanga na motema Kabo mama bolingo linganga Nyoso kosenga na koluka yango Kabo mama bolingo tobalana Poli bala yanga na yo ebonga Kago mama bolingo na wei Na kosala nini polo linganga Kago mama bambanda na bangaka Kaiko zue tonanga na motema Kago mama bolingo linganga Nyoso kosenga na koluka yango Kago mama bolingo tobalana Poli bala yanga na yo ebonga Bolingo tobalana, poli bala yanga na yo ebonga.